să spun. A rămas cu toții fără cuvinte. Mai spun. Rostul nostru astăzi nu-i să mai spunem nimic. Ce să facem? Am spus că trebuie să înțelegem bucuria durerii și bucuria aceasta care vine din suferință. E o înțelegere care cere tăcere. Iertați. Primiți darul. Mai puteau pregăti niște sarmale, niște, mă rog, niște bucurii așa pentru... Vă informați! Mulțumesc!